Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Aralık Salı. Yıl 2020, ay 12, gün 336, Kasım 24. 1442 Hicri, Rebiülahir 16. 1436 Rumi, Kasım 18. Türkiye'de kadının siyasal haklarını kazanması. 1935. Keskin rüzgarlar. Dünya AIDS Günü. Günün malumatı. 1 Aralık Dünya AIDS Günü. Her yıl Dünya AIDS Günü etkinlikleri insanları AIDS konusunda duyarlı olmaya çağırmakta ve insanların geniş kapsamlı olarak bir araya gelmesini sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün AIDS konusundaki bütün dünyayı kapsayan programı güven vericidir. Dünya AIDS Günü etkinliklerinin dünyada yeni bulguların ortaya çıkışına azaltacağına inanılmaktadır. Profesör Doktor Enver Tali Çetin. Büyük Saatli Marif Takvimi. Here is the news. According to the latest World Population Survey, figures have reached danger point, my god. London 15,075,000, New York 80 million, Paris 50,030,000, China 1,000 million, Belize spawn lots. My studies include exophagy. I formed my own society to crush the power of fecundity. The world will overpopulate unless you claim infertility. So who will buy a drink for me, your messiah? We are not your friends. We don't give a damn for what you're saying. We're here to live our lives. I propose to give the pill of charge to those that feel that they are not invertible. The crops are few, the cattle gone. There's only one way to linger on. So who will buy a drink for me, your messiah? We are not your friends. We don't give a damn for what you're saying. We're here to live our lives. These are your orders. Anyone found guilty of consuming more than their allotted amount of air will be slaughtered and cremated. I prepared a document legalizing mass abortion. We will turn a blind eye to infanticide. We are not your friends. We don't give a damn for what you're saying. We're here to live our lives. You don't seem to hear me clear. Do I talk above your spear? Let me explain my project, dear. Show you how I'll save the world, or let it die within the year. Why do you look that way at me, your messiah? We are not your friends. Don't give a damn for what you're saying. We're here to live our lives. We are hungry men. We don't give a damn for what you're saying. We're here to eat you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun başlamış bulunuyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün açılış parçamızı David Bowie'den We Are Hungry Men, Biz Aç Adamlarız adlı 1967 şarkısıyla yaptık. Bunu Özdeş seçiyor. Ve bu kendiliğinden bir Mesih, Mesih kişiliği yaratmıştı David Bowie. Onun çeşitli şarkılarından bir tanesi Space Oddity albümünden Signet Committee mesela. Ya da işte The Rise and Fall of Ziggy Stardust ve yani Ziggy Stardust'ın, yıldız tozu Ziggy'nin yükseliş ve düşüşü ya da Mars'tan gelen örümcekler gibi albümlerde bir karakter o. Bu şarkıda işte çocuk aldırma, çocuk cinayetleri, yamyamlık üzerinde konuşmalarıyla ilginç bir şarkı. Ayrıca arada Ahtung Ahtung diyor. Bunlar emirlerindir ve normal kendilerine tahsis edilenden daha fazla hava tüketenler nefes alarak öldürülecekler ve krematuarda yakılacaklardır diye. Böyle ilginç bir Hitler'e de gönderme yapan nazizme bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak görmeye çalışalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hayatın Dönüşleri. Nikaragua'yı Muhafazakar Parti'nin yönettiği 1837 yılında bugün hayati tehlike bulunması halinde kadınlara kürtaj hakkı tanındı. 170 yıl sonra aynı ülkede devrimci sandinistalar olduklarını söyleyen kanun yapıcılar hangi koşulda olursa olsun kürtajı yasakladı ve böylece yoksul kadınları hapse ya da mezara mahkum etti. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, yılın son ayına, Aralık ayına girmiş bulunuyoruz. Kuşlar kitabından da Doğa Defteri'nde Deniz Gezgin'in. Bakalım Aralık için neler söylemiş, bir kısaca göz atalım. Kolektif kitaptan yayınlanmıştı bu. Kara kış ayı, Aralık'ta yaprak döken ağaçlar ve bazı hayvanlar da kış uykusuna çekilirler. Sular dahi uyur. Hasat bitmiş, ekim yapılmış, harman kaldırılmıştır. Artık Aralık'ta elde avuçta olanın iyiliği önemlidir. Bu yüzden bu ay ürünün hastalıklardan, böceklerden korunması ve bereketli olması için ritüeller yapılır. Aralık'ta yağan karın arındırdığı, toprağı beslediği bilinir. Hatta köylerde evler Aralık karıyla süpürülür. Çünkü Aralık aynı zamanda kıran ayıdır. Kışın karası olsa da kıyılarda kış yaseminleri sarı çiçekleriyle kasvet dağıtır. Yapışkan andız otu, doğu nergisi, kara hindiba çiçektedir. Fındık da çiçeğini sakınmaz Aralık'ta. Uyku zamanı olsa da uyanışı akılda tutar Aralık. Kışın çıplak ağaç dallarından, en çok da meşelerin üstünden yemyeşil sarkan ökse otları canlılığın kanıtıdır. Meşenin dirimi öksede parlar. Derler ki, ökse ağacın canıdır. ağacından sökülürse baharda hiçbir dal uyanmaz. Aralıkta öksenin olgunlaşan camsı ve yapışkan meyvelerine kuşlar üşüşür. Onlara bal gibi gelen insana zehirdir. Ökse tohumu ki ne suda filizlenir, ne düştüğü toprakta, ancak bir kuşun gagasında meyve tohuma erişir, bir ağaçtan bir başka ağaca kuşlar sayesinde taşınır. Aralıkta yuva her şeyden önemlidir. Ateşin ocağın başında bir araya gelerek haneye neşe tanınan aralık içeri ayıdır. İşte böyle aralık ayı Deniz Gezgin Doğa Defteri'nde anlatıyor. Bir de dipnotumuz var. Erdoğan Kahyaoğlu'nun, yazar, şair Erdoğan Kahyaoğlu'nun İmroz için yazdığı 12 bölümlük şiirin sonuna geldik. Dipnot bölümünü taşıyor. Dipnot 1. İmroz halkını asırlar sonrası duhul eden son anakara, onlarla kan uyuşmazlığı teşhis etti. Karantinaya aldı. Sonra tebdili mekan etmeleri gereğini tebliğ etti. Gitmeliydiler. Nihai tedavi gereğince de adanın bünyesine teşvik-i meskenle bir grup anakaralı zerk edildi. Kaynak anonim. Dipnot 2. Bay Niko, İmroz'da çok sayıdaki aynı adlı kadim halkın mensubudur, kadim halk mensubudur. Çoğunun oldukça yaşlı, lakin glikili, asırlık çınar gibi hala dimdik ayakta oldukları gözlemlenmiştir. Kaynak anonim. İmroz için Erdoğan Kahyaoğlu 2020 Şiir Günce ve Metinler eserinden alınmıştır. Evet, şimdi de günün tarihine geçebiliriz. 1906 yılında bugün dünyanın ilk sinema salonu Paris'te açılmış. Amnia Pathé adındaki sinemada ilk film olarak da Luigi Gasnier'in yönettiği Le Pendu gösterime girmiş. Le Pendu ne anlama geliyor derseniz bir fikrim yok Ömer Bey. Asıldı. Asıldı. Asılan, daha doğrusu idam edilen anlamına geliyor. İlk film böyleymiş Amnia Pathé sinemasındaki. İyi bir başlangıç olmuş yani. İyi bir başlangıç, evet. Günümüzü belirlemiş. 1913'te Ford Motor Company, FOMOCO, ilk hareketli montaj hattını başlatmış. Ford Company, üretim metodunu bulmasının üretim hızını artırması ve maliyetleri düşürmesiyle beraber 1913 yılında 12,5 saat olan şasi üretim süresi 2 saat 40 dakikaya düşmüş. Bunun yanı sıra Ford aynı dönem içinde çalışanlarının maaşlarını iki katına çıkararak günlük 9 saatlik çalışma sürelerini de 8 saate düşürmüş. Rakip şirketler bunu kapitalizme uygun görmese de yıl sonunda Ford Amerika'daki tüm arabaların %50'sini üretiyordu. Bu üretim modeli Fordizm olarak isimlendirilmişti. Bu konuda ufak bir bilgi, malumat, furuşluk vereyim. Bu üretim, yeni üretim sistemiyle beraber dünya endüstri devriminde gerçekten büyük bir aşama yapıp her tarafı araba haline getirdi. Bütün yollar arabalarla doldu Ford sayesinde. Ve Ford da Bay Ford, yani Ford şirketinin başındaki Henry Ford bu üretim teknolojisini bulduktan sonra diyor ki düşük şeyle biraz daha ücretleri, yani ücretlilere de çalışanlarımıza da verelim arabalardan diyor. Daha düşük fiyata ki onlar da satın alabilsinler diyor. Ve böyle bir işe giriştiği zaman Ford hissedarları toplantı yapıp bunu sen şeyin inkar ediyorsun, kuruluş amaçlarına aykırı davranıyorsun diyorlar ve kabul etmiyorlar bunu Ford'a. Hatta dava açıyorlar. Ve hatta dahası da kazanıyorlar davayı. Yani Ford şirketinin başı, Noam Chomsky'nin şeyinden aktarıyorum, şirketin başı, Amerikan kapitalizminin en büyük kurucularından biri, haklı olarak tabii kapitalist mantığa aykırı bir davranışta bulunuyor. Şirketin ana amacı kar maksimizasyonu olduğu için, en yükseğe çıkarmak, ona aykırı davrandığı için yönetim ilkelerine aykırı davranıyor ve mahkum oluyor adam. Yapamıyor yani. Ben de o zaman bir ayrıntı daha vereyim. Aslında Ford'un bu uygulaması 9 saatten 8 saate düşürdüğünde kendi çalışanlarını da aslında tüketici olarak hedef alıyor ve rahat rahat aileleriyle gezebilsinler diye de, biliyorsunuz her dinde haftanın bir günü tatildir sadece. İki gün değildir. Hafta sonu, yani weekend denilen kavram ilk kez bu karardan sonra Ford'da uygulanıyor. 8 saate düşmesiyle birlikte cumartesi de tatil ilan ediyor. Dünyadaki ilk hafta sonu uygulaması. Bunun üzerine işçileri de aileleriyle dolaşmak için arabayı almaya başlıyorlar. Tabii fiyatların da hızla aşağı çekilmiş olması sayesinde bu bant sistemi sebebiyle. Ama öyle kabul edilmiyor işte. Şirket genel kurulunda hissedarlar toplantısında reddediliyor. Bu pek bilinen bir şeydi. İlginç aslında. Evet, devam edelim. 1931 yılında bugün ilk sesli Türk filmi İstanbul sokaklarında gösterilmiş. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un yaptığı film Mısır, Türkiye ve Yunanistan ortaklığı ilk yapım ve ilk sesli film olarak geçiyor. Evet, 1930'da bayağı 25 yıllık bir farkla film gösterilmi. 1955'te Montgomery'de, Alabama'da Rosa Parks otobüste yerini beyaz adama vermediği için tutuklanıyor. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde siyahlarla beyazlar otobüslere ayrı kapıdan biniyorlar ve kendilerine ayrılmış aynı yerlere oturuyorlar. Ayrı yerlere yani. Beyazlar beyazlara ayrılmış yerlerde, siyahlar da siyahlara ayrılmış yerlerde. Rosa Parks ise bir beyazın beyazlara ayrılan bölümünde yer bulamayınca siyahlara ayrılan bölümde oturmakta olan Rosa Parks'tan koltuğunu kendisine vermesine itiraz ediyor. Bunun üzerine tutuklanıyor ve hapse giriyor. Olaydan sonraki bir yıldan daha uzun bir süre siyahlar otobüslere binmiyorlar. Her yere yürüyerek gidiyorlar ve protesto eylemleri bir yıl sonra meyvesini veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi otobüslerdeki bu uygulamayı yasaklıyor. Yani ön kesimlerinde otobüslerin siyahların oturması yasak. Ön kesimler beyazlara ayrılmış bir şey olsa bile, yani yer olsa bile siyahlar önde oturamıyorlar. İşin ilginç tarafı, burada tabii belirtilmemiş ama Rosa Parks aslında bunu bir yer bulamadığı için, yerini beyaz adama vermediği için tutuklanıyor ama bu bir tesadüf falan değil, planlanmış. Kendisi bir aktivist Rosa Parks. Bu ayrımcılığa karşı çıkan grubun içinde üyesi ve büyük bir başarıya ulaşıyor zorlu bir mücadeleden sonra. İşte böyle. Şimdi günün haberlerine göz atalım. İyi bir haberle başlayalım. Mücadeleden bahsetmişken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM, küresel ısınma ya da ısıtmayla mücadelede etkili olmadığı suçlaması getirilen 33 Avrupa ülkesinden savunma istemiş durumda. Tarihte ilk defa oluyor. Küresel ısıtma davası iklimle ilgili 6 Portekizli çevre hakları savunucusunun Eylül ayında yaptığı şikayeti öncelik verilen davalar arasında alıyor AİHM. Euronews'un haberine göre de çevre kuruluşlarının da desteğini alan 4'ü çocuk, ikisi büyük sadece, 6 başvuru sahibi Strasbourg'daki İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda sera gazı salımının düşürülmesinde gerekli çabayı göstermeyen Avrupa ülkelerinin ihmallerinden dolayı sorumlu tutulup mahkum edilmeleri talebinde bulunuyor. Küresel ısıtmayla mücadelede etkili olmadığı suçlamasında bulunuyorlar. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke dışında İngiltere, İsviçre, Norveç, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da haklarında şikayette bulunan ülkeler içinde yer alıyor. Türkiye'de var yani. İlginç bir durum değil mi? Evet ve müthiş önemli gerçekten. Biz bunun haberini de vermiştik Portekiz'de. Vermiştik evet. Dava açıldığını ama şimdi de işte aylar geçti tabii üzerinden. Ahimse kabul etmiş bu davayı. Çok ilginç gerçekten. Hani sonucunu merakla bekliyorum ne olacak diye. Evet, Portekiz'de 6 çocuk ve genç 33 ülkeye iklim krizine yol açıyorsunuz diye geçen Eylül'de açtığı davanın öncelikli olarak görülmesine karar verdi Ahim. Konunun önemi ve yanıtlanması gereken soruların aciliyeti nedeniyle davaya öncelik tanındığını ve şikayet edilen ülkelerin önümüzdeki Şubat'a kadar savunmalarını mahkemeye sunmaları gerektiğini bildirmiş. Bakalım ülkelerin savunmaları nasıl olacak bu arada? Türkiye'ninkini de takip edeceğiz tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz öncüyüz iklim değişimiyle evet. mücadele dedi. Dünyada en çok biz bu konuda adım attık diyordu. Gerçi Trump da öyle diyordu ama bunu nasıl açıklayacaklar bilmiyorum. Açıklarlar herhalde. Çevrecinin daniskasıyız diyerek başlamıştı. Çok uzun yıllar önce göreve zaten öyle hatırlıyorum. Biz çevrecinin dik alasıyız diye. Yani dik alasıyız ben ekledim ama daniskasıyız. Daniskasıyız diyordu. Yani Daniska nereden geliyor biliyor musun? Danzig hiçbir şehrinde. Fikrim yok. Evet. Polonya'nın Gdansk, Gdansk ya da Danzig şehrinden. Oradan gelen kumaşlar çok parlak ve başarılıymış vakti zamanında. Kapitalizmin ilk kuruluş yıllarında endüstri devriminin orada. Öyle Daniska. Mi? Bunu hiç duymamıştım bunu. Kumaş Daniska'dan geliyor. Danzig'den. Yerli yani, ve milli değil yani. Yerli ve milli değil, hayır. Portekiz'in başkenti Lisbon'la Leitia kentlerinde yaşayan, yaşları da çocukların, bu davayı açanların en büyüğü 21, en küçüğü de 8. 6 çocuk söz konusu davayı açma sebebi olarak 110 kişinin ölümüne 2017'de yol açan orman yangınlarını gösteriyor. Çoğu zaten çocukların 4'ü o bölgede yaşayan, yangını bizzat gören ve yaşayanlardan oluyormuş. Bilim insanlarının yaşanan bu felakete iklim değişikliğinin neden olduğu tezini onayladığını söylüyorlar. Ve Global Legal Action Network, GLAN diye kısaltılıyor. Yani küresel hukuk eylemi ağı isimli sivil toplum kuruluşunun yardımıyla kaleme alıyorlar. İklim krizini büyütüyor bu ülkeler diyorlar, dava açtıkları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve kendi nesillerinin geleceğini tehlikeye atmakla suçluyorlar. Şimdiye kadar örneğine rastlanmamış bir dava bu. AİHM tarafından 33 ülkenin ulusal iklim hedefleri için daha ciddi adımlar atması gerektiğini, hem ülkelerin hem de bu ülkelerdeki uluslararası şirketlerin emisyonlarını azaltmaya zorlanması olarak ifade ediyor. İlginç, bayağı önemli bir evet, durum. Bu dava, ama bunun hemen öncesinde belki de bu davanın yolunu açan gelişme, Greta ve arkadaşları yine içerisinde Türkiye'nin de olduğu bir dizi ülkeyi çocuk haklarını kendi imzaladıkları bir uluslararası çocuk sözleşmesi vardı. Buna aykırı davranmaktan dolayı şikayet etmişlerdi. Bir dilekçe vermişlerdi. Hatta Türkiye'de de çokça tartışma konusu olmuştu. Bazı absürt gruplar Greta'nın Kadıköy'deki duvarının üzerine Türk bayrağı falan asmıştı. Türkiye'ye düşmanlık besliyor diye. Halbuki Türkiye'nin de içerisinde imzacısı olduğu bir çocuk hakları sözleşmesinde bizi öldürüyorsunuz diyerek çocuklar dilekçe vermişlerdi. Onun ardından da bu Portekizli çocukların da dava girişimi. Evet, bu bayağı önemli. Yani mesela Jonathan Watson da Guardian gazetesinden bildirdiğine göre, deneyimli çevre ekoloji muhabiri, editörü daha doğrusu gazetenin, 12 yaşındaki Andrei Oliveira başvuranlardan birisi bir açıklama yapmış, beyanda bulunmuş. Bana bayağı umut veriyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargıçların bizim vakamızı, açtığımız davanın öncelikli olması, acil olduğunu tanıması bana umut veriyor demiş. Ama en çok istediğim şey Avrupa hükümetlerinin, bilim insanlarının geleceğimizi korumak için neyin gerekli olduğunu söylemesini kabul etmesi. Avrupa hükümetlerin bunu derhal anlaması gerekiyorlar demiş. Bunu yapana kadar her zamankinden daha büyük bir azimle ve kararlılıkla hareket edeceğiz diye konuşmuş 12 yaşındaki André Oliveira. Yani çocuktan al haberi demek de haksız sayılmayız herhalde. Evet. Bayağı bu konuda uzman olan kişilerden birisi, yani Britanya'daki Britanya Barosu'na bağlı kişiler tarafından da savunuyorlar. Mark Willers diye bir tecrübeli avukat şöyle demiş. Bu çevre ve iklim değişikliği hukuku konusunda uzmanmış kendisi ve hem Londra'dan hem de İrlanda'da Dublin'den desteklenen NGO, yani sivil toplum kuruluşu Global Legal Action Network, işte GLAN'ın temsilcisi, hukukçusu. Bu cesur genç insanlar ve çocuklar çok önemli bir adım attılar ve Avrupa hükümetlerini zorluyorlar demiş. İklim değişikliğine giden yolda onları hafifletme çabalarını hızlandırmaları gerektiğini istemişler demişler. Ve Glenn'in hukuk danışmanı bu şey demiş. Avrupa Birliği'nin kararı 2030 emisyon hedefinden birkaç hafta önce geliyor bu karar. %65'ten 2030'a kadar %65 indirimden azı hiçbir şekilde kurtarmaz. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bu genç avukat, genç davacıların ve sayısız başkalarının taleplerini yerine getirmek için 2030'a kadar, yani 10 yıl içinde %65, yani bütün fosil yakıtların kısaltılması gerekiyor. Türkiye'de böyle bir hedef var mı? Hiç duymadım. Yani 1300'den fazla dava 1990'dan bu yana açılmış durumda. Ama en önemlilerinden bir tanesi de Hollanda'da. Onun haberini de vermiştik. Ve Urgenda Vakfı'nın ilk defa hükümeti zorlamasıydı. Yani kömür yakan şeyleri, fabrikaları, bütün o atölyeleri geri çekmesine yol açmıştı ve 3 milyar dolarlık bir şeyden, kardan vazgeçilmesi durumu vardı. Tedbir alınmıştı. Hollanda'da Urgenda davası gayet önemliydi. Kömür santralleriyle ilgili. Yani şimdi daha büyük bir Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının daha büyük bir standartları belirlemekte daha büyük bir anlam kazanacağı da söylenebiliyor. Yani pek çok uluslararası sınırı aştığı için bu gayet büyük bir önem taşıdığı belirtiliyor. Ve GLAN denen kuruluşun yöneticisi Gerard O'Quinn, bir İrlandalı herhalde, yargıçların bir aciliyet durumu içinde, hissiyatı olduğu için de çok mutlu olduğunu belirtmiş. Yani bundan cesaret aldığını. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok az bir sayıda dava, böyle hızlandırılmış işlemlere alınıyor ve onun içinde bayağı bu gelişme çok önem taşıyor demişler. Bakalım iklim acil durumuna karşı insanların ne durumda oldu? Artık çocuk yapmaktan filan da korkmaya başladıklarına dair haberler çıkarken bu gerçekten önemli bir haber olarak görüyor. Bir yandan bir de, çocuk yapmaktan genç bir neslin korktuğunu şey yapıyoruz ama bir yandan da mücadele var elbette. Hem hukuki düzeyde çocuklar öne çıkmış durumda, hem de birkaç gün önce Fridays for Future eylem çağrısı yaptı. Küresel eylem. Bu seferki kampanyanın adı Fight for 1.5. Yani 1.5 dereceyi savunmak için bunu yapıyorlar. 1.5'u savun diyorlar. Paris iklim anlaşmasının gereğini üzerinden 5 yıl geçti. Hala bu savunulmuyor. İşte bu az evvel bahsedilen 2030-2050 hedefleri 2 dereceye yönelik biliyorsunuz. 1.5 derece değil. Bunun evet. için bir küresel eylem çağrısı yaptılar. 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Bir video paylaşıldı. Greta'nın çağrısıyla başlıyor. 5 yıldır zaman kaybettik bir kez daha diyorlar. Evet, salgın koşullarındayız. Dolayısıyla herkes yapabildiği kadar bu etiketi Fight for 1.5'ı sahiplenerek bu etiketle bulunduğu yerlerde sokağa çıksın ya da başka bir şey yapsın. Pankart sarkıtsın sokağa çıkmıyorsa ve bunları paylaşsın. Küresel bir eylemlik yaratalım diyorlar. Evet, yani çok heyecan verici bir çocuk ayaklanması da var. Yeşil Gazete'de de Atlas Sarrafoğlu'nun dünyadaki bütün önde gelen çocuklarla yapmış olduğu, bu iklim mücadelecileriyle yapmış olduğu her hafta bir tane röportaj gerçekleşiyor. Oradan da pek çok şey öğrenmek mümkün. Onların biz de bu web sitesine, internet sitesine de aktarıyoruz Açık Radyo'nun. Bu arada bir önemli haber de Amazonlardan çevre kahramanı bir halk lideri Nemonte Nenkimo. Ekvador'daki Amazon ormanlarında yaşayan yerli halkın liderlerinden kendisi. Taban hareketin önemini ön plana çıkaran Goldman çevre ödülünü bu yıl kazanan 6 kişiden biri oldu ve çevre kahramanı ilan edildi. Nemonte Nenkimo'nun 2000 kilometrelik bir yağmur ormanı alanını da petrol çıkarılmasını engelleyerek koruduğu için bu ödüle layık görüldüğü belirtiliyor. Waorani halkının kendisi, onun bir mensubu Nenkimo ve Ekvador hükümetinin kendilerinin yaşam alanı olan yağmur ormanlarını satışa çıkarma kararını da mahkemeye götürdüğü belirtiliyor. Yani 2019'da da o davayı da kazanarak yerli halkların korunması bakımından da bir emsal oluşturmuş oldular hukuki açıdan. Küresel Goldman Çevre Ödülü'ne bu yıl Nenkimo ile birlikte Ghana'dan, Fransa'dan, Myanmar'dan, Bahama Adaları'ndan ve Meksika'dan da hareketler paylaştı. Yani dış dünyaya ilk defa 1958'de yani bu insanlar karşılaşmışlar beyazlarla hayatta. Waorani halkı ya da kabilesi 5000 kişilik bir nüfusa sahip ve avcılık ve toplayıcılık yapıyorlar geleneksel. Yüz binlerce yıldır yapılan yani. Bu halk yağmur ormanları içinde oluşturdukları güçlü kabile yerleşimleri halinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu haberi de BBC Türkçe'den veririz. Biz Açık Radyo'nun internet sitesinde de web sitesinde de zaten Nenkimo'nun olağanüstü çarpıcılıktaki bildirisini, beyaz adamın kendisinden bir tanımayı değil görmeyi bile reddetmesiyle ilgili çok sert ama net harika bir söyleşisi vardı. Onu da yayınlamıştık Açık Radyo sitesinde de bunu görmek imkanı var. İyi haberlerden ikisini de daha verip bitirebiliriz belki. Alaska'daki Army Corps of Engineers diye yani mühendisler ordunun mühendisler bölüğü mü diyeceğiz ne diyeceğiz. Öyle bir şey var ve çevre meselelerinde önemli rol oynuyor Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuk sistemi içinde. Pebble Mine denen yani çakıl taşı madeni adını verilen bir yerde Alaska'da milyarlarca dolarlık bakır ve altın aranması şeyine karşı direniyorlardı. Dünyanın en büyük madenlerinden birisiydi. Şimdi Army Corps of Engineers buna hayır demiş. Bu önemli bir şey. Yani hem çevre hem de yerli halkların orada büyük bir mücadele veren yerli halklar için de son derece büyük önem taşıyan bir zafer deniyor buna da. Bunu da Democracy Now'dan görebiliyoruz. Yani kamu yararına aykırı olduğu söylenmiş ve temiz su kanununa da uygun değil diyorlar. Yerel endijen gruplar, yerli gruplar ve çevreciler uzun süredir mücadele ediyorlardı ve hem kendi kabilelerini ve yerli topluluklarını hem de Bristol Bay diye adlandırılan körfezdeki somon balıklarının da sonunu getireceği, somon avcılığını da bitireceğini söylüyorlardı. Halkların oradaki yerli şeyleri bunu reddetmiş yani. Army Corps of Engineers bu izni vermekten vazgeçmiş. Son numaralarından bir tanesiydi Trump yönetiminin. Burada büyük bir başarı kazanılmış. Ama Amazon'dan da iyi bir haber. Bir de Yeni Zelanda'da Amazon'daki iyi haberden sonra bu Alaska'dan, bir de Yeni Zelanda'dan en büyük medya kuruluşundan ırkçılık itirafı gelmiş. Maorilerden özür diliyoruz demişler. Yeni Zelanda'nın en büyük medya kuruluşu olan Staff gazete Duvar'ın haberine göre ülkenin yerli halkı Maorilere dair haberlerinde acayip ırkçılık yaptık bunca yıl. Özür dileriz demişler. Çok ilginç bir şey aslında. İnanılmaz ilginç gerçekten. Bir de Maori dilinde manşet atarak çıkmışlar. Özür diliyoruz'u çevirmişler. Nomatau Tehe manşeti. Evet. Nomatu Tehe. Evet, ilginç. Ve dilimiz Yeni Zelanda'yı ikiye böldü. Bir ırkçı dili de şey, kendileri yayınlamışlar. 1800'lerde gazetede çıkan yazıları alenen çıkarmışlar. Hatta Maori diline de çevirmişler. Alt ırk deniyor Maoriler için. Çeşitli hakaretler var. İnsansı vesaire falan. İnsan olmayan gibi. Bütün Kiriler bunları da, ve Maoriler de. Biz işte böyle yazmışız. Yeni Zelanda'yı ikiye böldük böyle yaparak diyorlar. Kendi kendilerinin öz eleştirisini vermişler. Evet, medya için bir ilk anlamına geliyor olabilir bu. Çünkü en büyük bu. Yani sürekli olarak Açık Radyo ve Açık Gazete yayınlarında sık sık dile getirdiğimiz bir şikayet, medyanın çok sermayeden yana tavır alması ve bütün bu bölücülüklerde özellikle de küresel ısıtma konusunda tamamen görmezden gelmesi iklim meselelerini çok büyük rol oynuyor. Amy Goodman da sık sık söylüyor bunu, Democracy Now!'da ve başka ilerici gazeteciler. Bu Yeni Zelanda'da ender görülen bir şey yani. Yeni Zelanda'nın ikinci ve üçüncü en çok satan gazetelerin yanı sıra en çok okunan internet sitelerinden de birinin sahibiymiş. Kurum ilginç yani. Staff adını evet taşıyor. Ve Irk İlişkileri Bakanı Meng Foon tarafından cesurca ve benzersiz bir an olarak nitelenmiş. Meng Foon da herhalde Maori olsa gerek. Adı biraz değişik yani. Maori olmasa bile beyaz bir Yeni Zelandalı ismi değil gibi sanki. Evet, yani Yeni Zelandalı bakan bütün diğer geleneksel ve sosyal medya kuruluşlarının da ırkçılığa karşı benzer adımlar atma sorumluluğu taşıdığını belirtmişler. Bu da iyi bir haber olarak geçiyor. Şimdi bir ara verelim, sonra devam ederiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz Nemonte Nenkimo'nun Açık Radyo'da yayınladığımız mesajına da bir kısacık döneyim. Büyük bir ödül kazandı. Dünyanın en önemli ödüllerinden biri, Çevre Kahramanı ödülünü kazandı. Önemliydi Nemonte Nenkimo. Diyordu ki, biz yerli halklar Amazonları kurtarabilmek için mücadele veriyoruz ama siz ona saygı göstermediğiniz için bütün gezegenin başı belada diyordu. Yani Batı dünyasına mesajımdır. Medeniyetiniz yeryüzünde yaşamı öldürüyor demişti. 9 Amazon ülkesinin sevgili başkanlarına ve yağmur ormanlarımızın yağmalanması sorumluluğundan pay sahibi olan bütün dünya liderlerine sesleniyorum. Benim adım Nemonte Nenkimo, bir Waorani kadınıyım, bir anneyim ve halkımın önderlerinden biriyim. Amazon yağmur ormanları benim evim. Bu mektubu yazıyorum çünkü yangınlar olanca azgınlığıyla sürüyor. Çünkü şirketler petrolü ırmaklarımıza boca ediyor. Çünkü madenciler tıpkı 500 yıldan beri yaptıkları gibi altınları çalıyor ve açık ocak çukurlarıyla zehirleri artlarında bırakıp gidiyor. Çünkü arazi gaspçıları sığırlar otlasın, tarlalar açılsın ve beyaz adam yiyip içsin diye balta girmemiş ormanları kesip dümdüz ediyor. Çünkü sizler bize hiçbir zaman en ufak faydası dokunmamış olan ekonomilerinizi canlandırabilmek adına topraklarımızı parsel parsel ele geçirme yolunda topraklarımızı ve hep bir sonraki planlarınızı yürürlüğe koyarken bize büyüklerimizi koronavirüs yüzünden toprağa veriyoruz biz. Çünkü yerli halklar olarak gönülden bağlı olduklarımızı, hayat tarzlarımızı, nehirlerimizi, hayvanlarımızı, ormanlarımızı, yeryüzündeki hayatı koruma mücadelesi veriyoruz ve sizin de bize kulak verme zamanınız geldi artık diye giden çok etkileyici bir sözüydü. Biz de yerli halklar olarak sizden tas tamam aynı şeyi şey yapıyoruz. Yani yeryüzü onu kurtarmanızı falan beklemiyor. Hak ettiği saygıyı ona göstermenizi bekliyor sadece diye bitiyordu. Biz de yerli halklar olarak sizden tas tamam bunu talep ediyoruz diyorlardı. Günaydın Nemonte Nenkimo. Evet, bir de çevreyle ilgili şimdi birkaç tane de o kadar iyi olmayan haber de var tabii. Daha doğrusu bir tane ilginç bir şey var. Hava kirlenmesiyle ilgili Londra'dan bir haber. Elisa Casey Debra'nın hikayesi var. Sandra Lavelle yazıyor. Lavelle yazıyor Guardian'dan. Yani illegal hava kirlenmesi 9 yaşında bir çocuğun yaşayıp öldüğü bir yerde acil durum ilan edilmelidir diye bir dava açılmış Londra'nın bir ilçesi olan Lewisham'da ve çok yavaş yürüyormuş, böyle gitmiyormuş bir türlü ama Ella Casey Debra yaşayıp ilkokula gitmiş ve Güney Londra'da ölmüş. Orada şimdi mahkemeye verilmiş ve çok bir tarihi mahkeme deniyor. Akut astım atağından ölmüş çocuk 2013 yılında ve belki de bütün hukuk tarihini değiştirici nitelikte bir dava deniyor. Hiçbir zaman Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de ve başka yerlerde, Birleşik Krallık'ta ölüm sebebi olarak şimdiye kadar mahkemede tayin edilmemiş kirli hava ve bu dünyadaki ilk örnek olacakmış. Ella Casey Debra'nın astımdan ölümü Lewisham şehir meclisinde ve orada yaşanan yerde mahkemede belki de acil durum ilan edilmediği için tazminat sebebine de yol açacak, kararına da yol açacak. Devam ediyor dava ama ilginç bir şekilde ilerlemeye başlamış. Bu da iyi bir şey diyebiliriz. Ama iyi haberler bu kadar. Ondan sonrası Brezilya'da artık radyosunu bazı dinleyiciler radyolarını kapatabilirler. Bundan sonrası o kadar iyi gitmeyebilirler. Amazonlardaki orman kaybının Brezilya'da son 12 yılın en yüksek düzeyine çıkmış olduğu belirtiliyor. BBC Türkçe'den bir haber. 4 saat kadar, yani 5 saat kadar önce aldığımız. Son 1 yılda 11 bin kilometre karelik alan, orman alanı yok olmuş durumda ve ta yani Ağustos 2019'da Temmuz 2020 arasında 11.088 kilometre karelik alan yok edilmiş. Bu bir önceki yıla kıyasla %10'a yakın, %9,5'luk artış anlamına geliyor ve dünyanın o çok bilinen terimle akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısıtmanın da hızını yavaşlatan hayati önem taşıyan bir karbon deposu. Ama bu orman arazisi kaybının Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak'tan bu yana da Ocak 2019'dan bu yana müthiş hızlandığını belirtiyorlar. Çünkü tarım, madencilik, pek çok şey, onları kereste ticareti ve başka hayvancılık için kullanılan yemler için yapılıyor ve başkan yardımcısı Hamilton Mourão şöyle demiş, yok o kadar değil, geçen yıldan daha az demiş, iyidir. Bunu kutlamıyoruz ama çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor gibi bir palavra sıkmış. Brezilya'dan bu arada hiç değilse başka bir iyi haber verelim. Yerel seçimler yapılmıştı Brezilya'da. Biz de duyurmuştuk bazı önemli kazanımlar var diye. Bolsonaro'nun birçok adayı, hatta kuzeni, hatta Bolsonaro'yum ben diye seçim çocuk kampanyası ya yapan birisi falan hep kaybetmişlerdi birçok yerde. Şimdi Brezilya'da ikinci turu yapıldı yerel seçimlerin, gereken çoğunluğun alınamadığı yerlerde. Brezilya'nın en büyük kenti Rio de Janeiro'da Bolsonaro'nun yine aşırı sağcı, ırkçı adayı Marcelo Crivella büyük bir yenilgi almış. Hatta o kadar büyük bir yenilgi ki 49 ilçenin tamamında kaybetmiş. Bunu yapmayı başararak da tarihe geçmiş kendisi. Evet, başaran ilk kişi olmuş herhalde. Katılım bütün ilçelerde kaybetmiş yani. Hepsinde, evet. Birisi de Donald Trump Bolsonaro adıyla yarışıyordu değil mi? Evet, 126. olmuştu. 126 kadar bile oy alamamış yani. Evet, bu arada dünyanın durumuna ilişkin çok ilginç bir istatistik veriliyor. The Common Dream'de yani eşitsizliğin yeryüzünde giderek artmakta olan gelir dağılımı eşitsizliğin Amerika Birleşik Devletleri'nde doğruğa çıktığını gösteren bir dizi istatistik bilgiye yer veriliyor. Paul Buchheit yazıyor. Yani bu ülkemizin hastalanmış olan milletimizin içindeki bu büyük yarayı iyileştirecek bir şey muhakkak yapmamız gerekiyor. Yani bunlar müstehcen rakamlar demişler. Hakikaten yani 2020 yılında sadece en zengin Amerikalıların %10'undan $200,000 her birine $200,000 düşmüş. Yani 2019 Kasım'ında Wilshire borsası 32 trilyonmuş ve başta pandemi çıkınca düşmüş. Sonradan 38 trilyona, yani 6 trilyonluk bir artış olmuş hisse senedi sahiplerine. Yani en zengin %10 Amerikalılar, yani yaklaşık 25 milyon civarında erişkin ya da yetişkin, çoğu milyoner zaten, kendi %84'üne sahipmişler. %84 bütün hisse senetlerinin. Yani en zengin 650 kişi $1,5 milyar düşüyormuş Covid-19'un başındakinden bu yana. $1 trilyon artmış durumları, zenginlikleri. 25 milyar ortalama en zengin 15 kişiye. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg nasıl okunuyor tam bilmiyorum ve diğer 11 zengin Amerikalıya bu tarihte 922 milyarlık servet varken, bu şeyin Şükran Günü'nden bu yıl sonra servetlerine bakmışlar, 375 milyar daha artmış. Yani ortalama 25 milyar daha artmış her çok milyardere. Dolar milyarderine, her birine 25 milyar daha düşmüş. Sadece yalnız Elon Musk, ki biraz sonra 9.30'da ona da değineceğiz, 80 milyar daha eklemiş. Elon Musk'ın marifetlerini de şeyde konuşmaya başlıyoruz, açık bilinçte. Peki, bu milyarder daha... bu bahsettiğiniz milyarderler için içerisinde yok ama hatırlarsınız belki, birkaç ay önce 84 küresel zengin milyarder diye geçiyorlar. Bir mektup yazmışlardı salgın döneminde. Lütfen, lütfen bizi vergilendirin. Çünkü bu adil değil. Salgınla ve diğer krizlerle mücadelede zenginlik vergisi almanız gerekiyor diye. Hatta Walt Disney'in varisi de işin içerisindeydi. O da bu imzayı atanlardandı. Ama hiç şeyi zannetmiyorum. Ah, şimdi az evvel bahsettiğiniz kimdi? Elon Musk. Evet. Onun gram vereceğini düşünmüyorum hatta zenginliğinden o bir pay. O Mars'a gitmeye düşünüyor. Evet, çok ilginç bir durum var yani. Öbür ucunda da yani açlık hüküm sürüyor. 26 milyon yetişkin, 9 kişiden biri çocuklarıyla beraber kendilerini besleyemiyorlarmış. Kimi zaman bayağı ciddi, yani Alexandria Ocasio-Cortez'in söylediği gibi milletvekili, hiç kimse 1 milyar dolar kazanmaz, 1 milyar doları gasp edersiniz demişti. Evet, çok şimdi güzel söylemiş bu arada, evet, gerçekten. Evet, iyi bir şey. Evet, 1 milyar alırsın. Dolarlık bir iş, somut olarak yapılan bir iş yok. Buna ancak oturduğunuz yerden el koyarsınız gerçekten yani. Evet. Şimdi hızla şey yapalım. İran'da nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesinin uzaktan kontrollü bir araçla olduğu yolunda bir açıklama geldi. Bu da dünyada ilk defa oluyor herhalde. Yani drone da değil, ne olduğunu açıklamamışlar ama arabasında öldürülmesinin uzaktan kontrollü araçla gerçekleşmiş bir cinayet olduğunu söylemişler. Hemen arkasından bir suikast daha geldi dün. Evet. İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şah'tan Suriye'de bir suikastle öldürüldü. Dolayısıyla İran'la devletin iki üst düzey bürokratların bir tanesi asker tabii ama bir asker bir de nükleer programının sorumlusu öldürülmüş oldu 3 gün içerisinde. Evet, yani nükleer bilimcinin öldürülmesinin aslında ilerideki görüşmelerde Biden'ın elini zorlaştırmaya yönelik bir şey olduğunu da söyleyen bir İran kökenli Nigar Murtazavi diye bir gazeteci var. İran podcast'ı diye bir yayın yapıyor. O demiş ki yani İran'ı daha bir şiddet yollu bir misillemeye çağırmak ve böylece İran'ı daha Amerika Birleşik Devletleri ile daha şiddetli bir çatışmanın içine çekmek, askeri çatışmanın, böylece de İran liderleriyle Biden yönetimi arasında da ilerideki diplomasiyi baltalamak olduğunu söylüyor. Evet, bu da önemli. Şah'tan değil mi? İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda komutan, üst düzey komutan. Bir SİHA saldırısında, silahlı insansız hava aracı saldırısında öldürülmüş. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde 80'in üzerinde sivil toplum kuruluşu, gruplar, hak grupları Biden'ın Suudi yönetimindeki bu Yemen'de cereyan eden yeryüzünün en büyük savaş deniyor ama en büyük insan krizine yol açan şeyi durdurması için çağrıda bulunmuşlar. Önemli bir hareket başlıyor. Orada Covid'de yeni rekorlar kırılıyor. Hemen hızla geçelim. Covid-19 pandemisinde 64 milyona doğru gidiyor hızla dünyadaki vaka sayısı. 1,5 milyona doğru da gidiyor ölen sayısı. Ve özellikle Şükran gününden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha yaygın hale geleceğini söylüyorlar uzmanlar. Yeni yorumlar var. Bir yandan aşı çalışmaları varken Türkiye'de de 31.219 vaka ve 188 ölümle yeni rekorlar kırıldı. 6.514 hasta deniyor ve bunun da günlük hasta ve ölümler açısından çok büyük bir rekor oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan da sadece İstanbul'da 213 kişinin salgın hastalıktan öldüğü, yani rakamın genelde Sağlık Bakanlığı'nın verdiği 188'in bayağı üstünde bir ölümün sadece İstanbul'da olduğunu açıkladı. Bunu açıklamaya devam ediyor. Ve yeni yasaklar geldi. Hafta sonu tamamen, hafta içi 21'den sonra sokağa çıkma yasağı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta sonları tamamen, hafta içleri de kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Ama AVM'lere girişler yasaklanmıyor tabii ki. Hayır. HES koduyla girebiliyormuşuz AVM'lere. Nedir HES kodu? Hidroelektrik santral değil. Hayata hayat olabilir, bununla bunu birleştirebilirler. Hayat eve sığmaz. Sığar, pardon. Sığar herhalde. sığar. Hayat eve sığar. Evet, AVM'ler kapanmıyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanıyor bu arada. Yeni tedbirler arasında mecliste artık genel kurul toplantılarının yapıldığında ziyaretçi alınmayacakmış. Çünkü zaten mecliste inanılmaz bir derdi. Ne kadardı yani? 100'den fazlaydı. Evet, 100'den fazlaydı 600 milletvekili arasında. Onun için de yıl sonuna kadar ziyaretçi yasağı gelmiş. 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecekmiş. Genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler. Mecliste de bayağı pozitif çıkan var. Medyabar 21 Kasım'da 100 demişti. Medyabar şimdi böyle 120'ye kadar çıktığını da hatırlıyorum. Ekonomik krizin hükümetin elini kolunu bağladığına dair de önemli bir şey var. Kararda çıkan bir yazı var Karar Gazetesi'nde. Son 2-3 haftadır Türkiye koronavirüsünün ağır etkisi altında kaldı. Alınan önlemler vaka sayılarındaki artışın önüne geçemedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkan kararla hafta sonu akşamları uygulanan yasakların etkisinin olmadığı görüldü diyor. Ve Türk Tabipleri Birliği'nden acil çağrı, özel ve kamu hastaneleri hizmete sunulsun. Yani yoğun bakım yatağı bekleniyormuş. Tsunami yaşanıyor diyorlar. İngiltere'de de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürüklemiş Covid krizi. Yani ülke nüfusunun %1'i yoksulluğa düşmüş. Çok hafife alınacak bir şey değil. Üstelik yani. Üstelik 20 sterlinlik bir farklı. Son dönemlerde yeni bir karar açıklamış hükümet. İşte yoksullar için 20 sterlin aylık ekstra yardım yapıyorlarmış. Bu sayede bir 700 bin kişi de yoksulluk sınırı olarak belirlenen gelir seviyesinin üzerine çıkabilmiş. Yani 20 sterlinle birlikte aslında 1,5 milyondu diyorlar. Evet, çok ağır durumlar var. Amerika'da da öyle, Britanya'da da öyle. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Merkel bir açıklama yapmış. Almanya şansölyesi Angela Merkel, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde istenen ilerleme kaydedilemedi, sağlanamadı demiş. Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Antalya Limanı'na çekmesini olumlu gelişme olarak nitelemiş. Şimdi bakacağız ne olduğunu. Bir de ilginç haber vardı, birkaç gündür elimizde şey yapamadık. İlginç ve yani kötü bir haber diyelim. Yeni bir Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Filistin Benimdir adlı kitabında köşe yazarı Hüsnü Mahalli, Holokost'u küçümsemek ve inkar etmek suretiyle antisemitizm yapıyor diye Nesi Altaras bir yazı yazmıştı Ablaremos'ta. Gerçekten 6 milyon kişinin ölmediğini, gaz odalarının olmadığını, sadece birkaç yüz bin Yahudinin katledildiğini hiçbir kaynağa dayanmadan iddia ediyor. Krematoryumlar da yoktu. Aslında tifüs geçiren cesetler için olduğunu söylüyor. Salgınla mücadele etmişler yani. Salgınla, evet. Yaptıysa bu soykırımı Hitler neden yaptı diye de haklı çıkaran yazılar var. İnanılması güç bir şey. Daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. İnkarcının nefret suçuna girer diyorlar. Evet, zaten yayın evine yönelik de ciddi tepkiler var. Yani nasıl basarsınız diyorlar. Türk Musevi cemaatinden de resmi makamlarından açıklamalar geldi. Yani bu olacak iş değil gerçekten. Evet, ve insanlara nefreti aşılayan bu utanç örneği kitabı yayınlamış olmanızı esefle kınıyoruz diyorlar. Türk Yahudi toplumu da kitabın 226. ve 227. sayfalarını paylaşıp Holokost inkarını, emsali görülmemiş bir soykırım olan Holokost'u da menfaatlerine alet edip yalan ve iftiralarına sözde tarihçileri referans olarak göstererek hırslarının esiri olanların yazdığı nefret aşılayan bu utanç örneği kitabı yayınlamış olmanızı esefle kınıyoruz diyorlar. Bir cevap gelmemiş. Reklamları var sadece kitap evinin. Bir de yani yakında bir film gördük şeyde Guardian gazetesinin dokümenterlerinden Anthony Giacchino ile Alice Dwyer'ın birlikte yaptıkları prodüktör sinemacı Giacchino ile Dwyer'ın prodüktör bir 90 yaşında bir Colette adlı kadının 17 yaşında bir Lucy diye bir kız çocuğuyla Almanya'ya hayatında ilk defa gitmesi, bir ailesinin bir kısmını Holocaust'ta kaybetmiş olan direnişçi kadının hikayesi müthiş etkileyici. Onu da daha sonra tekrar konuşma fırsatı bulabiliriz. Orada Holocaust var mı yok mu hiç tartışma olmadığını gözlerimizle ve yüreğimizle duymak, görmek, işitmek imkanı bulabiliyoruz. Kısa ama müthiş bir film. Peki, ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Ufuk turunda neyle başlıyoruz? Ufuk turuna. Aslında biraz Afrika'ya gidelim. Afrika'daki maalesef insanlık açısından üzücü, son derece üzücü gelişmeler yaşanıyor genel olarak. Sadece açlık değil ama şiddet de giderek artıyor. Nijerya'da hakikaten çok büyük bir şiddet olayı yeniden gerçekleşti. Nijerya'nın kuzeydoğusunda Çad ve Nijer sınırında Borno eyaletinde takriben 110 kişi, şimdi son verilerin artması ihtimali var, 110 kişi tarlada çalışırken öldürüldü maalesef. Katliamın cihatçı gruplar arasında bir rekabetten kaynaklandığı iddia ediliyor. İki cihatçı grup Nijerya'nın Borno eyaletinde çatışıyorlar, daha doğrusu egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Biri Boko Haram, biliyorsunuz bu 2002'de Nijerya'nın Borno eyaletinde kurulan bir cihatçı, İslamcı cihatçı hareket. Hareketin ortaya çıkmasının nedeni bir sene önce Borno eyaletinde şeriat hukuku ilan edilmişti ve Nijerya devleti bir sene sonra şeriat hukukunu lağvetmişti anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ve bu şeriatın hukukunun lağvedilmesinin bir sene sonra lağvedilmesinin ardından Boko Haram adlı grup bir İslamcı gerekçelerle bir şiddet hareketine başladı ve hatırlayacaksınız bundan 4-5 yıl önce 200 liseli genç kızı kaçırarak adını daha fazla duyurmuştu. Boko Haram'dan ayrılan bir grup ise Batı Afrika'da İslami Devlet örgütünü kurmuş durumdalar ve bu ikisi arasında da rekabet ve çatışma var. Alanı kontrol etme rekabeti içindeler. Bu Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye 10 kilometre mesafede bir çertik bölgesinde son katliam gerçekleşmiş ve tarlada çalışırken insanlar çoğu da boğazları kesilerek öldürülmüşler. Ekim ayında da gene 22 çiftçi aşağı yukarı aynı bölgede, aynı bölgeye yakın bir yerde gene aynı şekilde tarlada çalışırken öldürülmüşlerdi. Tabii bu aynı zamanda Nijerya devletinin iflasını da gözler önüne seriyor. Çünkü bölgeye Nijerya devletinin pek şu anda yapabildiği şey bölgeyi büyük kentler dışında yani Maiduguri gibi başkent dışında bölgeyi yasak bölge ilan etmek ve insanların oraya gitmesini engellemek. Yalnız aynı zamanda koronavirüs nedeniyle de dolaşım sınırlandırıldığı için bölgesini terk etmiş olan, köylerini, tarlalarını terk etmiş olan kişiler ya kentlerde oturup açlıktan ölmeye mahkumlar ya da gidip tarlada çalışacaklar. Ama bu sefer de Boko Haram veyahut Batı Afrika'daki İslami Devlet milislerinin BAVİD mi diyeceğiz ona da kısaltılmış IŞİD'den sonra Batı Afrika vilayeti İslam Devleti kısaltılmış BAVİD. Evet. Evet. Bu bölgede Nijerya ordusunun da kendisinin karakollardan pek çıkmadığı söyleniyor. Şu anda 2 milyon kişi köylerini terk etmiş durumda ve toplam son 10 yılda 36 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu 2002'den beri başlayan İslamcı cihatçı ayaklanma 2009'dan itibaren şiddetini iyice arttırmıştı. Ve bu Nijerya'nın kuzeyindeki bu Boko Haram bölgesi, Borno eyaleti, aynı zamanda cihatçı terör girişimlerini çevredeki diğer ülkelere, başta Nijer olmak üzere, sınır komşusu Nijer çünkü, başta Nijer olmak üzere diğer sınır bölgelerine de taşıyor aynı zamanda. Nijerya'da Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed bu konuda bunun çözülmesi vaadiyle iktidara gelmişti ama bu konuda ilerleme kaydettiklerini söyleyemeyiz. Bir de Nijerya çok büyük bir arazi biliyorsunuz. Afrika'nın en büyük ülkesi değil mi? Yüz ölçümü olarak da nüfus olarak en da. En kalabalık 200, aynı zamanda. 196 milyon filan nüfusu da evet. En kalabalık ve tabii ki bu bölgesi, Borno bölgesi petrol yataklarının olmadığı, dolayısıyla daha fakir bölgeler. Nijerya'nın güneyi daha zengin, petrol var çünkü güneyde. Fakat dediğim gibi sadece Nijerya ile sınırlı kalmayan, aynı zamanda çevre ülkelere de taşan bir cihatçı yuvalanma var ve bu Boko Haram denen örgüt İslami Devlet, Batı Afrika'daki İslami Devlet'ten farklı olarak kendisine biat etmeyen herkesi kafir ve ölmeye mahkum, öldürülmeye layık kişi olarak görüyor. İslami Devlet ise, Batı Afrika'daki İslami Devlet ise esas olarak devlet kurumlarını hedef alıyor şiddet politikasında. Zaten aralarındaki ayrılık da galiba bu nedenden olduğu söyleniyor. Bu yaklaşım farkından dolayı ayrıldığını söylüyorlar Batı Afrika'daki İslami Devlet'in Boko Haram'dan. Evet, yani Nijerya'da maalesef biliyorsunuz Nijerya'da daha önce de 1960'larda çok büyük bir iç savaş yaşanmıştı. Sürekli ayrılık hareketlerinin, eyaletlerin kendilerine yeteri kadar merkezi devletin ihtimal göstermediğinden şikayet eden ve biraz da federal yapının giderek çatladığı bir kanayan yara ve aynı zamanda tabii Nijerya'daki bu büyük istikrarsızlık bütün Batı Afrika'ya da yayılıyor aynı zamanda. Bütün Batı Afrika için bir endişe kaynağı. Evet, bu petrol derken ben de sözünü kestim, pardon. Bir Kensaro Wiba, yani hem yazar, televizyon yapımcısı, çevreci ve Goldman Çevre ödülü sahibi, idam edilmişti Kensaro Wiba'da. Bu tam bizim de radyonun kurulmasına hemen önce bu korkunç bir olay. Petrol şeyine, özellikle de Shell şirketinin petrol flaring dedikleri şeylere karşı çıktıkları için olmadıkları, evet, bir yerde arkadaşlarıyla beraber özel bir kabileye ait olduğu için idam edilmişlerdi. Evet. Sonra Shell para ödedi ailelere. Tazminat ödemişti, evet. Tazminat ödedi. 25 yıl olmuştu o da. Ya. Bu ikinci, gene Batı Afrika'da bu sefer daha olumlu bir gelişme. Burkina Faso'da geçtiğimiz pazar değil, bir önceki pazar seçimler yapılmıştı ve Perşembe akşamı seçim sonuçları ilan edildi ve 2015'te seçilen başkan Roch Marc Christian Kabore yeniden seçildi birinci turda. Oyların %57'sini almış. Seçimle ilgili bir itiraz, bir gerginlik, seçim sonuçlarını muhalefetin kabul etmemesi gibi gelişmeler olmadığı için insan hiç olmazsa bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rezaleti, Trump rezaletini görünce Burkina Faso'nun bu seçim sonuçlarının böyle barış içinde ve huzur içinde gerçekleşmesine seviniyor. Fakat orada da çok sevinemiyoruz. Çünkü orada da cihatçı şiddet, biraz evvel bahsettiğim Nijerya'dakine benzer bir cihatçı şiddet ülkenin bir bölümünde, aşağı yukarı beşte birini kapsayan bölümünde hakim. İslami Devlet ve El-Kaide'ye bağlı cihatçı gruplar burada şiddet gösteriyorlar. 5 yıldan beri 1600 kişinin öldüğü ve 1 milyon kişinin yerinden edildiği bir şiddetten bahsediyoruz. Ve bu ülkenin bu bölgesinde seçimler maalesef yapılamadı. Yani 21.150 seçim sandığından veya seçim bölgesi, seçim bürosundan sadece 2000'ini açamamışlar şiddet nedeniyle. Fakat bunu da öngörerek meclis seçimlerden önce şiddet nedeniyle açılamayan sandıkların seçim dışı tutulması kararını almış ve bu sayede Burkina Faso'da seçimler yapılabildi ve herhangi bir şiddet, gerilim, çatışma olmadan seçimler yapıldı. Ama dediğim gibi ülkenin bu bölgesinde seçim maalesef yapılamadı. İlerleme için halk hareketinin başındaki Christian Kabore'ye birinci turda 2005'te olduğu gibi yeniden seçildi. Biliyorsunuz Burkina Faso'da 20-25 yıl boyunca bir askeri kökenli bir diktatörlük tarafından yönetilmiş ve 2014'te halk ayaklanmasıyla baştaki kişi Traore istifa etmek, ayrılmak zorunda kalmıştı ve oldukça yumuşak bir şekilde Burkina Faso 2014'ten 2015'e geçerken serbest seçimlere geçmiş ve o günden beri de bölgede örnek ülke gibi konumunda bu açıdan şeyle karşılaştırdığımızda, fil dişi krizle karşılaştırdığımızda esas itibariyle. Fakat maalesef dediğim gibi orada da bir cihatçı şiddet hareketi kendini gösteriyor. Bunu aynı şeyi Nijer'de görüyoruz, bu cihatçı şiddeti. Kamerun'da görüyoruz. Mali'nin kuzeyinde görüyoruz. Maalesef Çat'ta ve tabii, yükselişte de yani evet birçok yerde. Birçok yerde zaman zaman yükselişte, bazı yerlerde geri çekiliyor. Bazı yerlerde Nijerya'da 4 ülke ve Fransa, yani Nijerya'nın komşusu 4 ülke ve Fransa birleşerek bu cihatçı hareketi, Boko Haram'ı bastırma için ortak askeri harekat başlatmışlardı ve epey Boko Haram'ı püskürttüler fakat arkası gelmedi. Bir de burada bir toprak sorunu da var. Bir iktisadi kaynaklara el koyma veya paylaşma sorunu var. Göçerlerle yerleşikler arasındaki gerginliği de kullanıyor genellikle cihatçı hareketler. Mali'de başta olmak üzere. Boko Haram'ın en önemli teması zaten Batı türü eğitimin, Boko Haram da oradan geliyor. Eğitmek haramdır kelimesi. Evet. Boko Batı kitap türü eğitimin, demek zaten değil mi? Efendim? Kitap demek Boko. Yani evet. İngilizceden derlenmiş herhalde ve o yasaktır. Kitap okumak haramdır. Haramdır, haramdır evet. diyor ve sadece dini eğitimin makbul olabileceğini iddia eden bir kültürel reaksiyon hareketi aynı zamanda. Çatışmalar sadece Batı Afrika'da değil, tabii Afrika'nın doğusunda da devam ediyor. Etiyopya'da Kasım başında Etiyopya Merkezi Hükümeti Tigray bölgesine bir askeri harekat başlattı. Etiyopya biliyorsunuz bir federasyon, yarı özerk 10 eyaletten oluşan federasyon. Bu eyaletlerden biri de Tigray eyaleti ve kuzeyde dağlık bir bölge, 5 milyon kişinin yaşadığı, başkentinde 500 bin kişinin yaşadığı bir yarı özerk bölge. Başkent Mekele'yi yakın zamana kadar Tigray Halkı Özgürlük Cephesi adını taşıyan, silahlı mücadele veren ama siyasi parti konumunda da olan bir hareket yönetiyordu. Bu Tigray Halkı Özgürlük Cephesi 30 yıl boyunca, 2017'ye kadar 30 yıl boyunca Addis Ababa'da merkezi hükümette güvenlik güçlerinin içinde hakim konumda olan bir siyasi hareket aynı zamanda. Yani o Addis Ababa'yı Haile Selassie'nin devrilmesinden sonra yöneten Marksist iddialı subaylar döneminde Tigray Halkı Özgürlük Cephesi merkezi hükümetin polis ve güvenlik güçleri içinde çok güçlü yer almış ve tabii ki Addis Ababa ile Etiyopya ile Eritre arasında süren savaşta Eritre'ye yönelik şiddetin esas taşıyıcılarından biri olmuş bir hareket. Bu yüzden de komşusu Eritre tarafından hiç sevilmiyor Tigray Halkı Özgürlük Cephesi ve Başbakan Abiy Ahmed biliyorsunuz başbakan seçildikten sonra Eritre ile devam eden, yıllardır devam eden savaşa son vermiş ve bir barış anlaşması imzalamıştı ve bu barış anlaşması gerekçesiyle de kendisine Nobel Barış Ödülü verilmişti. Evet. Şimdi Tigray Halkı Özgürlük Cephesi Etiyopya ordusunun harekatının aynı zamanda Eritre tarafından desteklendiği, hatta Eritre hava sahasını kullandıklarını söyleyerek Eritre'ye de Eritre'deki bazı kentlere de Tigre'den roket atışları yapıldığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Başbakan Ahmet Abiy Tigray'ın başkenti Mekele'ye Etiyopya ordusunun girdiğini ilan etti. 3 haftadır süren çatışmaların ardından şu anda 50 bin kişi Sudan'a sığınmış durumda Tigray'den. Fakat aynı zamanda hem kaçan askerlerin hem de Etiyopya ordusunun halka şiddet uyguladığı iddiası da çok söyleniyor. Tigray Özgürlük Cephesi'nin bazı birliklerinin kaçarken insanları esir aldıkları veya öldürdükleri veya yağmaladıkları iddiaları var. Diğer taraftan Tigray Özgürlük Cephesi de Etiyopya ordusunun sivil halkı bombaladığı, kentleri bombaladığı ve özellikle Mekele başkenti abluk altına alıp bombaladığını iddia ediyor. Gördüğünüz gibi orada da maalesef bir şiddet, ağır bir şiddet hakim durumda. Tabii işin dramatik tarafı barış ödülünü, Nobel Barış Ödülünü kazanmış olan başbakanın iki sene sonra bir başka iç savaşın başında ister istemez bir askeri harekatın ve sivilleri de hedef alabilen bir harekatın yöneticisi haline gelmiş olması bu Nobel Barış Ödülü'nün başına gelen ilk kaza değil biliyorsunuz. Benzer evet, birkaç vakada geçmişte olmuştu. Son olarak Uganda'ya gelelim Afrika'da. Ömer sen dün hatırlattın bana Uganda'da da evet. Maalesef hiç hoş olmayan şeyler oluyor diye. Uganda'da 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak ve artık kaç yıldan beri olduğunu unuttum ama Idi Amin Dadar'ın düşmesinden beri başkan olan Yoweri Museveni 34 yıldır. 6. 34 yıl mı olmuş? Ha? Evet. Yoweri Museveni'nin yeniden 6. kez aday olacağını açıkladı. Ve karşısında da önemli rakibi muhalefetin önde gelen figürlerinden şarkıcı Bobby Wine. Bu zannediyorum kendisinin şarkıcı ismi ya da yani kendi ismiyle şarkıcı ismi arası aynı değil. Bobby Wine 2017'de milletvekili seçilmişti. Kendisinin aday olacağını ilan etti. Ve aday olacağını ilan etmez de tutuklandı. Tutuklanınca bunu protesto eden halk hareketine polis şiddeti uygulandığı için takriben 74 olduğu iddia ediliyor. İlk başta 28 dendi, sonra 50 dendi, sonra 74 dendi. Ama yüksek sayıda kişi bu gösteriler sırasında polis tarafından dövülerek öldürülmüş. Evet, dehşet verici bir haber de oydu benim de fark ettiğim. Bakalım önümüzdeki şimdilik bu muhalefetin lideri önde gelen lideri demeyelim de muhalefetin önde gelen adaylarından Bobby Wine'ın hapisten çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama 14 Ocak'ta seçimler yapılacak ve 34 yıl aralıksız ülkeyi yönettikten serbest sonra... Serbest bırakıldı deniyor bu arada. Benim gördüğüm haberde kefaletle. Kefaletle serbest bırakıldı. Yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağı biliniyor. Serbest bırakılıp seçimlere girmesine izin verileceği de şüpheli. Evet. Onu önümüzdeki birkaç hafta içinde belli olacak. İşte seçimlere 1,5 ay kalmış durumda. Bu da ciddi bir sorun. Yani 6. kez 34 yılın sonunda iktidarı bırakmamak nasıl bir ruh halidir? Bu da hep giderek daha fazla sorduğumuz bir soru. Başkaları evet, da... Aynen öyle. Her hafta neredeyse bunu sormaya başladık. Bu sorumu sormaya başladık. Bazıları 4 yılın sonunda bırakmamakta direniyorlar Trump gibi ve inkarcı sonuçları tanımamakta, inkar etmekte direniyorlar. Trump'ınkinde galiba bir psikolojik sorun da var. Sadece siyasi bir iktidara yapışma değil. Evet, gerçeklikten kopma da var. Diğerlerinde iktidarı bırakmanın getireceği bedel galiba biraz ağır basıyor. Trump'ta da aynı şeyin olduğu söyleniyor. Trump'ın da iktidarı bırakırsa kendisine açılacak olan davaların boyutu konusunda büyük bir endişe taşıdığı da söyleniyor. Ama zannediyorum Trump'ta bir psikolojik sosyopat. Boyut daha fazla baskın gibi geliyor. Evet maalesef şöyle bitirelim isterseniz. İran'da İran nükleer araştırmalarının en önemli figürlerinden, yöneticilerinden birisi olan fizikçi Fahrizade korumalarının etrafında olmasına rağmen çok büyük bir operasyon aslında yapılan. Yani hem bombalı saldırı ve bombanın patlamasından sonra da ağır makineli tüfeklerle yapılan bir ateş sonucunda zırhlı aracı içinde öldürüldü. Bunu İsrail gizli servisinin yaptığı konusunda çeşitli birbirini doğrulayan haberler var ama tabii İsrail bunu şimdilik tanımış değil. Yalnız New York Times'ta sen de dün konuşurken hatırlatmıştın Ömer. New York Times'ın aktardığına göre bir İsrail güvenlik görevlisi, ismini vermeyen ama New York Times'e konuşan, bunun İsrail tarafından yapıldığını iddia etmiş. Ve dünya bize müteşekkir kalmalı demiş. Dünyayı kurtardık diye. evet ama işte bu kendini dünyanın merkezinde görmek de böyle bir şey herhalde. Evet. Evet, bir de bir yeni suikast haberi daha var ama artık onları da haftaya konuşma fırsatımız olacaktır muhalefet. Hangi suikast haberi? Suriye'deki... Bir İranlı komutan. Ha, İranlı komutan ama Irak'ta. Irak'ta, evet. Evet. Suriye'nin Irak sınırında diye geçiyor. Suriye'nin Irak sınırında İranlı yüksek rütbeli bir komutan. Ölüp ölmediği konusunda daha kesinleşmemişti yalnız benim sabahleyin baktığımda. Yani ona yönelik bir, onun olduğu yere yönelik bir suikast, havadan bombalama olduğu, fakat o kişinin ölüp ölmediğini daha kesinleşmediği yönündeydi haberler. Ama bugün ortaya çıkar. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün konuğumuz yok. Elon Musk'tan bahsedeceğiz anladığım kadarıyla. Neuralink teknolojisi. Evet, bu Neuralink projesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ilginç bir proje ve Elon Musk'ın vizyonu gerçekleşirse bütün dünyayı değiştirecek, dönüştürecek çok önemli bir proje. Kendisi en azından öyle lanse ediyor. Konuşabileceğimiz Neuralink hakkında pek çok mesele var. Çünkü Neuralink projesi nörobilimlerdeki bir takım araştırmalarla iletişim teknolojilerindeki, örneğin akıllı telefonların geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerdeki bir takım araştırmaları bir araya getiriyor. Yani iki farklı alanın mirasını aslında üstlenmiş durumda. Fakat bunları özgün ve kendine has bir şekilde birleştiriyor. Bu anlamda hem teknolojik anlamda getirdiği yenilik nedir, nörobilime bir katkısı var mı, bunları değerlendirmek mümkün. Hem de bunların ötesinde niye böyle özel bir proje, bundan da biraz bahsetmek isterim. Bir de Neuralink projesinin temas ettiği alanlarda başka ilginç çalışmalar da var. Dolayısıyla bunu böyle bir seri halinde yaparız diye düşündüm. Yani giriş programından sonra mesela Neuralink'in kullandığı türde teknolojileri kullanan beyin cerrahları var. İleri derecede Parkinson hastalığının tedavisinde mesela kullanıyor bu teknolojiler. Bu konuda bir program yapacağız. Bir aksilik olmazsa operatör doktor Ali Zırh konuğumuz olacak. Meselenin hukuka dair bir takım yönleri, sonuçları var. Nörohukuk konusunu çalışan Profesör Ozan Eröz'den konuğumuz olacak. Yani insan davranışını belirleyen normlarda bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer hepimiz beynimize birer Neuralink taktırıp gezen insanlar haline gelirsek, hukuk açısından bunu değerlendirmek lazım. Konunun yapay zeka ile alakalı bir tarafı var. Onu soracaktım. Çünkü evet, Elon Musk diyor ki yani bu hepimiz bir Neuralink sahibi olduğumuz zaman mesela bütün hafızamızı bir bilgisayara indirebiliriz, orada saklayabiliriz ya da sonra belki başka bir bedene yükleyebiliriz ya da işte yapay zeka teknolojileriyle üretilmiş bir takım bilgileri beynimize yükleyebiliriz. Örneğin yeni bir dili öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu Neuralink sayesinde bir saat içinde beyninize yüklenen yeni bir programla birden kusursuz İtalyanca konuşan bir insan haline gelebilirsiniz. Tabii bunlar çok harika hayaller. Yani bunların içinde böyle insanın hoşuna gidebileceği şeyler var. Ben isterim doğrusu, yani 10 değişik dili birden hani bir saat içinde beynime yüklediler, konuşuyor oldum filan. Dili öğrenmek çok zor bir şey, iyi dili öğrenmek. Ama istemeyeceğim tarafları da var. Yani konunun ahlaki bir boyutu da var aslında. Bunların hepsini ele almakta fayda olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir 4-5 programlık bir seri. Bu giriş kısmı da tahmin ederim ki bugün bitiremeyiz. Gelecek hafta da devam ederiz. Ardından konukları ağırlarız diye düşündüm. Şimdi bence yani hani meselenin daha bilim kurgu taraflarına girmeden önce bu Neuralink nedir? Yani teknolojik olarak nedir? Bunu biraz anlamak önemli diye düşünüyorum. Bunu biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi bir kere Neuralink bir şirketin adı. Elon Musk'ın kurduğu bir şirket, 2016 yılında kurulmuş, 4 senelik henüz. 100 milyon dolar yatırım yapmış buna Elon Musk. Bir takım başka bir 50 milyon dolar kadar daha da para bulmuş başka yatırımcılardan. Ve çok hızlı bir şekilde bir projeye girmiş vaziyetteler. Bu projede yine Neuralink adını verdikleri bir beyin makine arayüzü geliştirme projesi. Bu beyin makine arayüzü denen şey aslında küçük bir cihaz. Yaklaşık bir kuruş büyüklüğünde gibi düşünebilirsiniz. 8 milimetre çapı var. Üstünde 1024 tane çok ince elektrod var. Bunlar böyle, bu elektrodlar esnek, kırılmayan ama beynin içine girebilecek sertlikte ve yaklaşık olarak bir insan saçının 20'de biri inceliğinde. Yani bu Neuralink denen hikayeyi işte bir insanın beynine yerleştirdiğiniz zaman aslında 1024 nörona, yani beyni oluşturan hücrelerin her birine tek tek temas eden elektrodlar ve bunların bağlandığı böyle yaklaşık bir kuruş büyüklüğünde üstünde bir işlemci olan bir mini bilgisayarı beyninizde taşıyor olacaksınız. Neuralink bu demek. Peki arayüz ne demek? Belki buradan başlamakta da fayda olur. Çünkü bu bir beyin makine arayüzü diyor Elon Musk. Arayüzün ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. En genel, şimdi arayüz kavramı aslında bu dijital teknolojilerden önce pek ortalıkta olan bir kavram değildi. Nispeten yeni çıkmış bir kavram. Fakat daha genel bir şekilde anlamak ya da anlatabilmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Birbiriyle iletişimde olabilecek fakat bunun protokolüne sahip olmayan, dolayısıyla birbirinin dilinden anlamayan iki canlı ya da iki sistem ya da iki bilgisayar programı ya da iki cihazın arasında ya da bunların kombinasyonlarının arasında tercümanlık yapacak bir cihaz. Arayüz bu demek. Yani interface kelimesinden doğrudan çevirmişler. İşte inter ikisinin arasında demek. Face de yüz. Dolayısıyla bir şekilde bir iletişim sağlayan bir tercüman ara cihazı gibi düşünülebilir. Şimdi en basit arayüzlerden bir tanesi, bir örnek vermeye çalışayım. Mesela televizyonunuzun uzaktan kumandası. Televizyonunuzun uzaktan kumandasının bir düğmesine bastığınız zaman televizyonunuz açılıyor. Başka bir düğmesine bastığınız zaman sesi açılıyor ya da kısılıyor ya da başka bir kanala geçiyorsunuz. Siz televizyonunuza uzaktan açıl diye bağırsanız televizyonunuz açılmıyor. Yani televizyonunuzu açacak bu tür bir imkana sahip değilsiniz ya da sesini değiştirecek. Çünkü televizyonunuz sizin iletişim yöntemlerinizle televizyonunuzun anladığı iletişim yöntemleri arasında bir uyum yok. Ortada bir ortak protokol olması lazım. Bu uzaktan kumanda bunu sağlıyor. Yani siz mekanik bir şekilde işte bir düğmeye basıyorsunuz. O düğmeye bastığınız zaman elektrikli bir cihaz olan uzaktan kumanda bir televizyonunuzun anlayacağı bir sinyal gönderiyor televizyonunuza ve televizyonunuz ona göre davranıyor. Açılıyor, kapanıyor, sesi değişiyor filan. Şimdi tabii şunu da unutmamak lazım. Bir arayüzün faydalı olması için her iki tarafında, yani aralarında tercümanlık yapacağı iki tarafında dilinden anlaması gerekiyor. Siz uzaktan kumanda cihazınızla gittiniz. Mesela yan odada da diyelim bir tane babadan kalma bir siyah beyaz eski televizyonunuz var. Uzaktan kumandası olmayan. Uzaktan kumandanızla o televizyonun karşısında düğmelere basıyorsunuz. Televizyonda hiçbir şey olmuyor. Olmuyor çünkü o televizyon o arayüze uygun değil. Yani aynı protokolden anlamıyorlar. Bunun şu açıdan önemi var. Neuralink eğer bir arayüz olarak insan beynine takılacak ve bu tür mesela uzaktan kumanda cihazlarının gördüğü türde bir işlev görecekse onun dilinden anlayan cihazlar olması lazım. Şu anda öyle cihazlar yok. Yani bugün ben işte beynime bir Neuralink taktırsam bu hemen hemen hiçbir işime yaramaz. Yaraması için onunla uyumlu başka cihazların da geliştirilmesi lazım. Fakat Elon Musk diyor ki o çok kolayca olabilecek bir şey. Yani insanlar Neuralink teknolojisini benimserlerse o teknolojiyle uyumlu cihazların işte böyle pıtrak gibi ortalığa dağıldığını, geliştirildiğini göreceğiz. O açıdan bence haklı ama benim Neuralink konusunda Elon Musk'ın hayallerine dair bir takım kuşkularım var. Başka sebeplerden. Onları da anlatmaya çalışacağım. Şimdi yani bu arayüzün ne olduğunu iyi kötü anladıysak aslında şöyle bile düşünebiliriz. Bir uzaktan kumanda cihazını minyatür hale getirdiğinizi ve beyninizin içine yerleştirdiğinizi düşünün. Ve öyle bir şekilde ayarlanmış olsun ki cihaz sizin onun düğmesine mekanik olarak parmağınızla basmanız gerekmiyor. Yalnız mesela parmağınızla basıyor olduğunuzu düşünmeniz yetiyor. Çünkü bunu düşündüğünüz zaman beyninizde aktive olan sinyal o cihazı çalıştırıyor. O cihaz da doğrudan gidip mesela televizyonunuzu açıyor. Dolayısıyla böyle bir uzaktan kumanda cihazınızı beyniniz içine yerleştirmiş olsanız ve iyi çalışıyor olsa siz işte açılsın televizyonum diye düşüneceksiniz. Televizyonunuz açılacak, kapansın diyeceksiniz, kapanacak filan. Şimdi tabii bu çok önemli bir şey değil. Yani buna ne gerek var diyebilirsiniz. Doğru bence de. Ve Neuralink arayüzünü insanın beynine yerleştirmek çok hassas bir ameliyat gerektiriyor. Bir beyin cerrahisi gerektiriyor. İşte burada tabii her zaman riskler var. Enfeksiyon olabilir, şu bu filan. Böyle bir şey için değmez. Tabii kesinlikle değmez. O yüzden zaten Elon Musk da sürekli olarak siz bu şeyi bir kafanıza taktınız mı bu arayüzü. İşte istediğiniz dili 2 saatte öğrenebilirsiniz, hafızanızı bir yere kaydedebilirsiniz filan gibi böyle insanlara daha cazip gelecek şeyler üzerinden sürekli reklamını yapıyor. Ama bence reklamını yaptığı şeylerle gerçekleştirebileceği önemli dönüşümler arasında fark var. Bunları iyi ayırt etmek gerek diye düşünüyorum. Bunu bir de şu dipnotla bağlayayım. Şimdi yeni teknolojilere karşı ya bundan bir şey çıkmaz diyen ama sonra da çok mahcup olan pek çok insan var bilim tarihinde, teknoloji tarihinde. Yani işte telefon ilk çıktığı zaman canım ne gereği var işte zaten bir haber göndermek gerekiyorsa telgraf çekiyoruz. Onun ötesinde de ne yani böyle nasılsın iyi misin diye bu cihazla mı konuşacağız insanlarla diyenler de tabii olmuştu. İşte internet çıktığı zaman ya fax makinesi var bize yetiyor da artıyor bunun fazlasına ne gerek var diyenler de olmuştu. Uçaklara ne gerek var at arabaları yetmiyor mu diyenler de olmuştu falan. Dolayısıyla yani bu Neuralink sahiden Elon Musk'ın hayalindeki gibi çok dönüştürücü bir şey olabilir belki. Benim kuşkularım yersiz olabilir ama ben en azından... Neden, niçin kuşku duyduğumu anlatmaya burada çalışayım. Kararı siz verin. Son olarak bir de bu Neuralink teknolojisini anlamak için belki şunu anlamakta fayda olabilir. Bu 20. yüzyılın son döneminde ve 21. yüzyılın başında yani bu içinde olduğumuz dönemde kapitalizmin dijital teknolojilerle eşleşmesi bence çok eşsiz ve tekil bir durum yarattı. Tarihin başka hiçbir noktasında işte mesela 2-3 sene içinde 20'li yaşlarında bir insanın bir işe, bir projeye girip dünyanın en zengin insanları arasına katılabilmesi bence mümkün değildi. Yani işte feriştahı olsa, ağzıyla kuş tutsa bunu yapacağı koşullar ortada yoktu. Halbuki şimdi böyle durumlar var. Yani Elon Musk da böyle bir insan. İşte Jeff Bezos da hadi 3 demeyelim, 10 diyelim, 15 diyelim filan ama birden sıfırdan başlayıp böyle dünyanın en zengin insanı haline gelebiliyor bu insanlar ve bu hep dijital teknolojiler sayesinde oluyor. Yani Facebook'ta da öyle, Amazon'da da öyle, işte Elon Musk'ın durumlarında da öyle, Microsoft'ta da filan. Şimdi bu şöyle bir durum yaratıyor. Böyle çok genç yaşta çok zengin olmuş insanlar hayatlarının sonlarına kadar işte mesela 19. yüzyılın büyük sanayicileri gibi işleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Yani genç yaşta emekliye ayrılma lüksleri oluyor isterlerse. Bill Gates mesela öyle yaptı. Microsoft'un bilgisayar teknolojisiyle ilgili artık hiçbir şey yapmıyor. Kendisini başka hayır işlerine vakfetmiş durumda. İşte Afrika'da temiz su sağlanması, sanitasyon teknolojileri falan böyle şeyler geliştirmeye çalışıyor. Aşılarla ilgileniyor falan. Başka şeylere para ayırıyor. Başkaları Mark Zuckerberg falan gibi insanlar mesela daha çok para kazanmak ve şirketlerini daha çok büyütmek için işlerinin başında çalışıyorlar ama yani daha çok genç olduklarını altını çizmek lazım. Önlerinde daha büyük ihtimalle onlarca yıl var. Bir noktada bu işi bırakıp başka bir şey yapmaya karar verebilirler. Elon Musk bu insanların arasında yani böyle çok genç yaşta çok zengin olmuş teknoloji girişimci insanlar arasında epey özel bir yere sahip. Çünkü çok iddialı ve geleceğe dair böyle bilim kurgu diyebileceğimiz türden vizyonları olan dünyayı değiştirme ve dönüştürme iddiasında olan bir kişi. Dolayısıyla her ne para kazanıyorsa bunu yeni teknoloji alanlarına yatırıyor ve bu alanların hepsi aslında insan hayatını değiştirecek, tarihin akışını değiştirecek ya da değiştirme iddiasında olan alanlar. İşte bir tanesi uzay yolculuğu mesela. Elon Musk'tan önce olmayan. SpaceX dedikleri değil mi? SpaceX. Evet. Şimdi kolay bir şey değil. Yani tam Mars'a kadar gidecek bir uzay gemisi inşa edeceksiniz ya da ettireceksiniz. İşte NASA ile işbirliği yapacaksınız filan. Bu böyle tek bir kişinin, özel bir girişimcinin yapması hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Ama adam böyle şeyler hayal ediyor. Elon Musk sonrasında artık işte pikniğe Mars'a gider olduk diyecekler diye umuyor ya da öyle bir vizyonu var. İkinci alan trafik ve ulaşım. İşte Tesla otomobillerini yapıyor. Hem elektrikli araba üretme konusunda iddialı hem de mesela bütün karayollarını yer altına almak gibi bir düşüncesi var. Bunu otomatik giden arabalarla birleştirdiğimiz zaman Elon Musk'ın vizyonuna göre trafikte hiç zaman kaybediyor olmayacağız. Yani bir şekilde kendiliğinden giden otomatik bir araba bizi alıp yeraltı yolundan gideceğimiz yere götürecek. Biz de o sırada işte belki film seyrediyor olacağız falan neyse. Bu tabii çok vizyoner bir şey gibi gözüküyor ama bana aslında biraz miyopça bir görüş gibi geliyor. Çünkü yani elektrikli de olsa işte doğayı kirletiyoruz, gezegenin sonu gelebilir. Dolayısıyla o yolların hiçbirini kullanma imkanımız zaten olmayabilir falan. Dolayısıyla hangi vizyonun ne kadar geniş bir ufka sahip olduğunu aslında değerlendirmek kolay değil. Ya da Elon Musk'ın bütün vizyonlarının böyle geniş ufuklu olduğunu söylemek bence pek mümkün değil. Neyse üçüncü alan da işte bu Neuralink alanı. Yani insanlarla makineleri bir şekilde entegre etmek ve insanların bu şekilde hem davranış kapsamını hem işte iletişimde olduğu başka cihazları doğasını değiştirmek. Bu aslında en devrimci, en dönüştürücü olan şey bence bu. Teknoloji bu. Eğer tutarsa. Çünkü işte yani öteden beridir bu İkinci Dünya Savaşı sırasında sibernetik diye bir alan çıkmıştı. Yeni bir bilim alanı. Matematikçilerin falan geliştirdiği bir şeydi. Sonra bu sibernetik ilkelerle ilkelere uyumlu cihazların yani sentetik nesnelerin insan bedenleriyle entegre edilmesi sonucunda ortaya çıkan şeylere de siborg ya da sibernetik organizma deniyor. Bu konuda da daha eskilerde bir program yapmıştık. Elon Musk'ın görüşüne göre hepimiz bir siborg olabiliriz ve yaşamımızın kalitesi, rengi, zenginliği çok daha artabilir bu sayede. Neuralink de bunu yapmaya çalışıyor. Yeter ki bu teknoloji başarılı olsun. Ufak nokta sorabilir miyim? Bir tanesi bu Neuralink ya da nasıl okunuyorsa yapay zekayla yakından bir bağlantısı olduğu söylenebilir herhalde. Ona geleceğiz şeye. Şimdi mesela ilk bu Elon Musk'ın uzak görüşlülüğü konusunda konuşurken özellikle işte biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz yani korkunç bir tehlike varken, küresel iklim değişikliği, yıkımı gibi bir şey varken tutup uzaya, Mars'a uzay gemisi göndermek gibi şeylerle uğraşmasındaki tuhaflık var. Ve yapay zeka, yani bir tanesi buradaki çelişmelerden bir tanesi kendi evinin Kaliforniya'da 2017'deki büyük yangında ki küresel ısıtmaya evet. kesinlikle bağlı olduğu biliniyordu. Çok yakından geçtiğini hatırlıyorum. Üstelik de yani Musk bu şeylerle uğraşırken Elon Musk'ın kendisi bu uzay gemileriyle vesaire ile kuzeni ise güneş enerjisi konusunda büyük çalışmalar yapan ilginç biri hiç ona yanaşmıyor anladığım kadarıyla. Yani 3 saniyede bir ev 1,5 yılda 40 milyon evi güneş enerjisiyle donatıp hem istihdamı hem de küresel ısıtmaya karşı bayağı büyük bir şey olacağını söylemiş bir adam. Yani şeyin Folter kitabında çok ayrıntılı ilginç bilgiler var Bill McKibben'ın bu sene evet. çıkardığı bu konuda. Ama beni asıl çarpıcı bulduğum şey yani bu SpaceX çalışmalarında mesela çok böyle sizin de net olarak söylediğiniz gibi akla yakın gibi geliyor işte Mars'a gitmek falan. Ama mesela şeylerin üzerinde hiç durmuyor. NASA'nın açıkladığı bir şey var mesela Amerika'nın en büyük bilim atmosfer araştırmaları kuruluşu ve dünyanın herhalde 9 büyük sağlık riski olduğundan hiç bahsetmiyor astronotlar ve insanlar üzerinden mesela. Yani beyin tahribatına uğrayıp işte bilişsel kayıplar oluyormuş mesela çok ciddi uzay uçuşlarında. Üstelik de inanılmayacak kadar uzak yani çok büyük olduğu için sınırsız ölçüde yani en güneşe en yakın yıldızın 4,5 ışık yılı ötede yani Helios en hızlandırılmış araç Helios 2 ile bile yani merminin 100 kat hızlı giden bir araç 19 bin yıl gerektiği falan. Bunlar üzerinde hiç durulmuyor anladığım evet. kadarıyla. Son olarak da bir şey daha eklemek istiyorum. Yani beyin yani şey özellikle bu insanlık için artificial intelligence'ın yani yapay zekanın bizzat kendisi Elon Musk'ın hatırladığım kadarıyla ve kitapta da var, Folter kitabında da var. İnsanlık için son derece büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkça birkaç defa söylemiş yani 2017'de 2018'de hatta ve bunu son fırsat penceresi kapanmadan regüle etmemiz lazım. Kamu zararına olan her şeyin regüle edilmesi, düzenlenmesi, denetlenmesi gerekir derken tam tersini yaptığını görüyoruz. Çok riskli ve tehlikeli evet. buluyorum yani Elon Musk'ın yaptıklarını bu açıdan. Evet, şimdi burada aslında çok acayip bir durum var. Yani Neuralink teknolojisini anlatmaya gelecek hafta devam edeyim. Bu konuyla bağlayalım. Dediğim gibi tarihin daha önce başka hiçbir döneminde olmayan bir şekilde dünyanın en zengin insanları aslında böyle yani işte bir üniversite bitirmiş filan ama 20'li yaşlarda girişimcilikten dolayı birkaç sene içinde böyle multimilyarder olmuş insanlar oluyorlar. Bunların nasıl dünyaya ait bir vizyonları var diye düşündüğümüz zaman şunu unutmamamız lazım. Yani bunlar işte hayatını bilime adamış ya da felsefi konularda 50 senedir düşünen derin toplumsal görüşleri olan filan insanlar değil. Benim tahminim Elon Musk yaşında Ama mesela Afrika'da büyümüş birisi ya da Türkiye'de büyümüş birisi ya da dünyanın başka bir kültüründe yaşamış büyümüş birisi bu gücü elinde bulsa daha farklı bir vizyona da sahip olabilirdi. Elon Musk'ın da vizyonunu şekillendiren büyük ihtimalle işte Amerikan televizyonlarındaki bir takım bilim kurgu dizileri şunlar bunlar. Yani o bilim kurgu dizilerinin içinde de güneş enerjisinden yararlanmak yok mesela ama Mars'a seyahat etmek, işte başka gezegenleri keşfetmek filan var. O da onun peşinden gidiyor diye tahmin ediyorum. Yani ben de bir spekülasyon yapayım. Peşinden gittiği liderlerden bir tanesi de Trump olduğu için acaba diyorum yeni bir başkan adayı mı Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkıyor diye Elon Musk hakkında. Umarım olmaz yani. Korkunç bir sağcı olduğu için olur mu olur. Yok sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil bence. Dünya devletlerinin başkanı olmaya oynuyor. Benim anladığım. Siborgları da diyorsunuz burada kullanacak. Evet. Yani böyle çok parası ve çok gücü olan ve aynı zamanda kendilerini bir vizyoner gibi gören ve bu anlamda çok iddialı olan insanların böyle bir potansiyel tehlike barındırdıklarını evet unutmamak lazım. Neuralink konusuna dönecek olursak bu gerçekten dünyayı dönüştürebilir mi? Hepimizin hayatını dönüştürebilir mi? Yani hepimiz beynimize birer Neuralink çipi taktırmaya karar verirsek ve buna uygun şekilde teknoloji gelişirse Elon Musk'ın umduğu gibi evet olabilir ama bunun böyle olamayacağına dair ki olsa da işte böyle dil öğrenmek ya da hafızayı kaydetmek falan gibi şeylerin hiçbir zaman mümkün olamayacağına dair pek çok nörobilimsel veri olduğu kanısındayım. Ama bunları gelecek hafta ya saklayalım. Şimdilik bu girişi burada bitirelim isterseniz. Evet, dünyanın en zengin ikinci adamına yükseldi daha geçen birkaç hafta önce kendisi. Pandemi şartlarında onu da tebrik edelim ve evet çok evet. Teşekkür ederiz ve burada bitiriyoruz herhalde programımızı. Tamam haftaya devam etmek üzere. Çok görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grisku da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.